Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 Onda FM de Radio San Boi. Pues, amigas y amigos, dámosles la bienvenida, como no, a todos vos, a este programa de Galegos no Baixo, que temos ali nas vías de son, pois, o noso técnico, Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois, anco un pouquiño constipado, sí, que é a tarefa deste tempo, pois, Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e compañía. ¡Achú! Sí, sí, casi, casi. Bueno, pois, recuperándonos de un poquito. Exactamente, recuperándose. Esto despois facemos unha queimada aquí fora, e xa verás ti como nos pasa todo. Terá que ser en sitio recollido, porque senón, sí, pa fora, volves a poñer outro. Exactamente. Bueno, vamos a dicir os enderezos que temos para que se poidan poñer en contacto con nosco. galegosnovaixo.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovaixo@gmail.com. E esos teléfonos que a ver si alguén chama e se le vais a gasallo, se non vou quedar eu. Que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Amigas e amigos, este que lle está falando, pois, Armando Fernández. E vamos a escutar un pouquinho de música para encetar, pois, este programa. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos así, como quen non quere a cousa, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Vale. Vámonos ás terras de Monforte de Lemos e vamos a esa sección que lle chamamos Quen che preguntou. Moi ben. Pois vamos lle preguntar ao noso amigo e querido compañeiro Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, o encargado da nosa sección Quen che preguntou, non? Exactamente. Boas tardes, Xosé Manuel. Efectivamente, este correspondente de Galicia. Muy. Exactamente, non podía ser mellor. Galego, catalán, catalán, galego. Que é o mismo. Dúas patrias, un corazón, temos, repartido. Temos que informarte que en Sober vades a ter a presentación dun libro interesante dun amigo que xa falamos con él en varias ocasións, que é un poeta da Mariña, de Coruña. Bueno, xa che mandaremos a información correspondente. É un tal Ramón Blanco. Ramón Blanco. Sí. E cando presenta? Pois nestes días vai a ir a presentar un libriño Emilion de Rock, que é un libriño poético bastante interesante, e diremoslle que, bueno, que un dos nosos correspondentes aí pois intentará chegarse para ver como, porque ademais ten unha presentación moi bonita, non? Fai a lectura de algúns dos seus poemas acompañado de música, non? Sabes, leva consigo poemas. Sí, leva el mesmo. Levo consigo un amigo que toca o saxo e o clarinete. Uh-huh. E entón, bueno, pois... Pode estar moi interesante. Estarei pendente logo estes días, porque supoño que será cara a fin de semana. Claro, sí. En Sober, concretamente. E en Sober queda che un pasiño, non? Uh-huh. Exactamente, correrei a voz, faremos un pouco de promoción e chegaremos claro. Ali a coñecelo logo. Por moi ben. Pois se chamase en Ramón Blanco, ademais unha persoa... Ramón Blanco, pois... Sí. Sí, pasarei recomendado a vos aparte. Home, claro. De galegos no vais. E agora que nos presentas para o día de hoxe? Para mira, para o día de hoxe, tanto falar de quen se preguntou, vai a título para unha sección. Pois, mira, hoxe deume por... Vamos explicar o porqué do título da sección. Sí, señor. Por que quen se preguntou? Pois mira, ese é un estudio meu que fixen, Sí, sí. Da frase, a justificación o porqué... do título da sección. Pois ben, quen che preguntou é unha frase coloquial que se emprega nun contexto desenfadado e informal para darlle para pararlle os pés a aquelas persoas que son de moito falar e moito opinar. Uh-huh. Por desgracia ou por... É de pouco facer. Por desgracia é moito, non? Sí. Esas persoas que teñen sempre teñen algo que dicir e que non calan nin debaixo da auga. Uh-huh. A parola é a súa dedicación preferida. Todo o tempo lle é pouco para falar da súa vida, sobre todo, e aconsellar sobre calquera tema que se presente, aínda que non saiban, pero din saber. Pois ben, para cortar a leria a esa caste de persoas, podíamos empregar expresións como baita a merda, ou cala a boca, e que saberás. Sí, señor. Ou baito carallo. Ou baito carallo. Bueno, mandalos a un H de sitios, Sí. Pero pensei que... Esas expresións son bruscas, desproporcionadas, e non van nin conmigo nin coa filosofía do programa, non? Exactamente, non. Tampouco é cuestión de caer na maleducancia, ou diría algún. Habendo pois recursos, e nos témolos, é un amplio pois, repertorio de saídas retranqueiras das que tantas temos aquí no país, verdad? Exactamente, sí. Pois, entón, o que digo é o que... Se necesidade de recorrer a tradicional quen che deu vela ou quen che deu candea neste enterro. Exactamente. É que é así a coñeceredes todo o mundo, incluso é de raíz castelá. Sí. Recomendo, pois, o uso da expresión quen che preguntou. Moi ben. Para parar os perros, falangueiros, entremetidos, esa bichos que nos esgotan a paciencia. Entón, en vez de dicir quen che deu candea neste enterro, eu digo, quen se preguntou? Moi ben. Para que me expliques. Pois aí ven, o a orixe da expresión. Perfecto. Pois, ademais, ben justificada e ben explicada. Exactamente. Para que os nosos ointes saiban de que vai este traballiño que ti nos presentas cada semana, e que, ademais, sempre está cheiña, ou polo menos acompañado dese bocadiño de retranca que ti sempre lle buscas. Efectivamente. Sí, a ver. hai tantos temas para falar, claro, pero bueno, hoxe es, pensei que para falar de política, de tal como está o panorama, porque mires, hai temas, sí, que se o ere de Baltar na deputación. Quen lle diría a deputación de Ourense? Ui, madre mía. Quen lle diría a deputación de Ourense coa zona que ten de enchufar a amigos fieis, simpatizantes, que agora vai a votar 32. É que 32 empregados, 32 despedimentos na deputación de Ourense. Isto... Sí. Nunca se esperou unha decisión como esta, eh? Bueno, pero eso é pola electricidade que hai. Exactamente, iba a dicir eu. Parece a min que aí en Ourense produce. Sei por onde ides, claro. Ahora como subiu tanta tarifa da luz, habrá que tirar un enchufe, non? Claro. Porque vexe vos vir, eh? No, que ademais, ali prodúcese en Ourense, hai moito embalse, moita producción de electricidade, non sabes? Exactamente. Entón, posiblemente algún queda un poquinho entalado na luz, hai que despedilo. E hai que poñer postes novos. Exactamente, ao mellor o mesmo que se vota uns cuantos, ao mellor por detrás vanse meter outros cuantos. Exactamente. Pois xa vos digo, mira, hai temas para falar, que se o ere da deputación de Ourense. Un frío do carallo aquí en Ourense, que isto parece Londres. Sí. Levamos 3 ou 4 días con bretema, non vemos o sol, eh? Vaya. Moitas veces sair fora, como me pasou o pasado sábado, que foi unha a festa da pizza. Da pizza, sí, que nos comentaste, sí. Ese indo, a ver, Monforte todo pechado. Aquí non se ve un burro a tres pasos, nunca me dito. Pois chegamos a Pobra de Brollón e xa subindo cara ao Courel e cara a Froxán, pois xa sol. Claro. E mirabas para baixo, vías unha brétima que parecía un mar ali ao fondo. E eso era Monforte. Neboeiro, sí. Aí metido no val. Pues, sí, parecía un encoro, vamos. Brétima como... pois pues eso, como hai en Londres, sí. En Lugo en moitos casos, non sei se tanto como en Monforte, en Lugo tamén tela marea. ¿No? Sí, en Lugo domingo precisamente dicen que había unha brétima e unha xeada que saliu un pouquiño sol, viuse aburrido, tan frío que se marchou. Sí. Pois pues xa vos digo, tamén un frío, sen tempo non era, estamos xa casi na transición outono inverno, claro. Entón claro, frío xa fai acto de presencia, neve nos altos, claro. Brétemas, abrigarse, a -0 por a noite, e leña, calefacción e meterse detrás do tizón. E así vai moi ben para a matanza tamén. Efectivamente, comezaron as matanzas, tamén esta fin de semana, esta ponta aproveitou moitísima xente, xente de fora para vir ás matas, que aínda se fan polo rural galego, sí. E aínda estiven comendo unhas frebas tamén. Ah, amigo. Ben abrigado, unhas frebas aí... Paga a pena. O lume, sí, paga, señor, a pena tamén. Sí, un bo exercicio de veciñanza. Exactamente. De etnografía. Disfrutando desa cultura nosa. Exactamente. De raigame galega. Correcto. Pois pues bueno, mira, fora de todo tantos temas como hai que falar, que se corrupción... que se o escándalo das preferentes, Nova Caixa Galicia. Vaya. Que sea agora que tamén a Xunta quere privatizar a loita, parte da loita contra o lume. Ah. Bueno, hai tantos temas que e vamos a apartar hoxe un pouco. Sí, señor. Dúas boas noticias que teñen que ver co viño. Por veña. Pois Nadal viño en galego. O Foro Peinador e Irmandade Galega de Adegueiros. A Irmandade Galega de Adegueiros é un entramado que está constituído por 35 adegas do país comprometidas coa lingua e cos produtos da terra. Pois ben, o Foro Peinador, esta Irmandade Galega de Adegueiros, presentaron onte na Casa da Cultura Galega de Vigo a campaña Consumos Gustos Etiquetados en Galego, apoiada por xente da zona de do renome, de como Antón Reixa, Rubén Ríos, Morris, Uxía, Farruco, Ernesto Chao ou incluso a mesmísima Julia Otero. Jolín. Estiveron apoiando o acto. Acto interesante, pois... O objetivo é impulsar o proceso de galeguización dos produtos agroalimentarios. E máis adiante, pois, igual crear unha estrutura para, pois, mellorar a comercialización. Está moi viño bien. Etiquetado en galego, viño galego para este Nadal. Se queredes contribuir á campaña, xa sabedes. Viño etiquetado en galego. E hai algunha páxina que se poida aos nosos ointes, ou unha páxina web, ou algún sitio na internet que poidan informarse para poder o mellor solicitalo ou pedirlle? Pois non sei, xa me mandarei un e-mail a ver se hai algún de algún directorio de, claro, de adegas, como de asociación, marcas que estén neste conglomerado. Eu penso que se se meten no organismo da cultura galega, creo que o poden atopar. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, pois xa vos informaré para ir máis directos logo, non? Moi ben. Bueno, pois pues, ademais do nome, ademais do nome en galego, si se pode disfrutar dun bon produto, pois que mellor, que mellor, non? Home, claro. Falando de viños tamén, outra noticia interesante foi que a adega Terras Gauda, seguro que coñecedes. Sí, sí, sí, señor. Aí está no Val do Rosal, sí, na desembocadura do Miño, na sí, famosa Terra da Guarda. O Albariño. Ese Albariño tan coñecido sí, no mundo enteiro. Exactamente. E tamén o desta bodega, Terras Gauda. Pois foi seleccionado por Gordon Ramsay, este gurú da cociña. Da cociña, sí. Coñecido por seu programa televisivo Hell's Kitchen. É un chef británico, unha especie de gurú de zona internacional. Pois seleccionou este... esta adega, os seus viños, para telos presentes nos restaurantes de que ten en Qatar. O sea que Albariño puxa para arriba. Puxa para arriba, tenémolo ali os árabes e os sí, sí, outro máis. Os grandes jeques disfrutando do noso Albariño. Non xa que coñecíamos Alén do Mar, que tamén é outro outro sí, viño Albariño moi. Exactamente, moi. Albariño, claro, é o máis coñecido ao redor do mundo. Agora empezan a, pois, o Mencías, o Godellos, pero bueno, Albariño leva moitos anos aí, a verdade é que sí, está moi, moi, moi introducido. Hai moitas marcas de Albariño, sobre todo esa zona do condado, por aí, pois hai unhas bodegas que teñen moi bon viño. Sí, sí, sí. E tamén Terras Gauda, por exemplo, conseguiu que un dos museos máis importantes do mundo, o The Art Institute of Chicago, pues no restaurante deste importante museo, tamén tivese unha das súas marcas, neste caso, a Abadía de San Campio. Muy bien. Que estará incluído na carta deste restaurante dun dos mellores museos do mundo. Pois moi ben, unha noticia interesantísima que hai que degustar. Cada vez máis importante e con máis prestixio, como ten que ser. Unha noticia que hai que degustar tamén, non? Efectivamente. E para rematar, tiñamos unha noticia curiosa. Pois veña. Igual lo oíste falar anos atrás ou estes días, que está volvendo a ser noticia, que resulta que hai unha viguesa, unha galega de Vigo, que reclámalle a SGAE os dereitos de autor do Berro de Tarzán. Vaya. Sí, sabía de eso tema, ¿no? No. ¿Qué pasa? Que tal como dicen, resulta un poco exótico, ¿no? Sí. Pues mira, resulta que esta mujer, una viguesa, no 2008, deulle por elevar o Berro de Tarzán a un pentagrama. Con a axuda dun músico, creou, digamos, as notas da melodía do Berro de Tarzán, fixo o pentagrama e rexistrou no 2008. Entón, agora, reclámalle dereitos de autor desa melodía a SGAE. Dereitos de autor sobre esa melodía, pois, que se reproducen politonos, en claro, diferentes claro, historias que circulan, pois, por... Sí, sí, por as novas tecnologías. Por as novas tecnologías. Sí. A verdade é que a SGAE oporse, evidentemente, non quere pagar os 250.000 euros que lle reclama esta... Así que o señor Antón Reixas non quere pagar. Esta señora, no. Os servizos xurídicos da SGAE di que non ten razón de ser, claro, que por moito que teña registrada a melodía xa dentro do 2008, esto ten que ver co dereito moral, no caso o dereito moral sería do que creou o Berro, un autor que... que anterior a incluso o nacemento desta muller. Sí. E tamén alega a SGAE na súa defensa que di que o Berro de Tarzán non ten categoría de composición musical. Ainda que este nun pentagrama non sirve para ser música. É o que di a SGAE. A SGAE aportará o xuiz certificado de que non cobrou ningún dereito de autor polo Berro de Tarzán en politonos de móviles. Eso certifica, despois terá que probalo. E di un informe técnico tamén dun músico, un informe pericial dun músico, que di que non se pode meter como categoría de composición musical un berro humano. Sí, diga decir que o grito humano, o berro, non é unha composición musical e non se pode considerar, por lo tanto, como obra. Como obra, sí, sí. En todo caso, a muller está aí, vaya por todas contra as gai. Aí estemos. A resposta a chita cando chamaba, non? Sí. Efectivamente, pois pues, a muller está chamanlle tola, eu non sei se será tola ou lista, porque non se pode dicir nada antes de tempo. Sí, claro. Sí, sí. O caso é que registrou 2008, convertiu en pentagrama ese berro, registrou 2008, e ahora reclama desa data, pois, que lle den os dereitos de autor por todas as reproduccións que se fagan. Entón, é real, como existió ante a xestión correspondente, sí, sí, sí, pois teñe que pagar o autor pois os dereitos correspondentes de todos estos anos. Ajá. As GAE, para non pagar e non soltar a pita, claro, pois alega que nin é unha composición musical e que en todo caso un berro pois sería do seu autor, acompañado da monachita, lo conto. Non da muller que registrou esta partitura. Bueno, o tema continuará. Sí, señor. O 3 de febreiro está fixada a vista preliminar. E a ver, quen leva razón? A quen lle dá o xuiz a razón? A SGAE, considerando que esta muller ousada demais, incluso unha tola, ou esta muller que mira, que atopou hai unha fenda, un baleiro, e dixo, bueno, a ver que pasa. Exactamente. A mellor dixo, vou probar a ver. Claro, claro. Mira, mira. Hai que dar esa curiosidade. O berro de Tarzán é ouro unha composición musical. Musical, eso. E outra, como anécdota tamén, esta muller que tan algusta na Portola, registrou tamén no seu día a propiedade do sol e a partitura máis longa do mundo. Madre con mía. 24.000 millóns de compases. Jolín. Xa que non é a primeira que arma esta muller. Entonces esta é unha muller de armas tomar. De armas tomar, sí. Como xa a cousa ben, xa verá, vais a forrar nun momento. O sea, se que a rapaxa ten un bon currículum de reclamación, non? Sí. Aí nas GAE. De... ou polo menos de composición. Más que... ten unha descomposición mental, parece. É deste tipo de persoas que lle dan volta a todo, bueno, mira, sí, sí. Se sona a flauta... Pois sona. Retirada antes de tempo, logo, entón. Claro, ou como diría miña nai, o que non te que facer, sí, sacha os nabos antes de nacer. Exactamente. Pois estará sachando os nabos e mira, se sae unha naviza para facer o caldo... Ben. Moi ben. E se non falan de min. Exactamente. A ver, seguiremos o caso. Vale. Hai que dar curiosidade. Unha galega atrevida. Exactamente. Sí, sí. Pois despois falaremos tamén con unha galega interesante que se chama Marta González Quintana, que é unha da a primeira muller arpista, intérprete de arpa, que foi invitada ao Gran Festival Mundial de Arpa en Paraguai. A única muller española que, bueno, pois que galega de Vigo concretamente. Moi ben, mira. Temos galegos triunfando polo mundo, eh? Sí, sí, desde logo. Sí, sí. E outros de presidentes... Sí, sí, hai algúns... Deixo aí, eh? Moi ben, moi ben, moi ben. Neste mundo de mediocridade, e da mía sabe por que o digo... Aí estamos, un país con... que non é non pode chegar a ter nin sequera unha universidade entre as 150 mellores do mundo. Que che parece? Bueno, pois a ver se vou ver a Ramón Blanco. Moi ben. Xa vos darei conta para o martes que ven. Moi de acordo. Pasado ben, abrigádevos que por aí tamén sei que fai, sí, tamén fai bastante viruxe. Sí. E cuidado co catarro. Moitas graciñas, e ata a fin de semana. Boas tardes. Hasta o martes, unha aperta. Bueno.